الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam, ikiwa tunaendelea na daura yetu ambayo tumeianza tokea majuzi, na jana mimi ndio nilianza kusomesha Sahihul Bukhari kwenye kitabu al-Itisam cha Imam, au kwa jina maarufu au jina ambalo ya kitabu inaitwa Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Ambao ndio Sahihul Bukhari cha Imam أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى عليه زليوة مواكا ميموجا نفسنا نفريكي مواكا ميميلي لأمسيننا نفسيتا. كان لها نحديثي أنبازه zimebakia leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutaanza kusoma hadithi ya nambari 7275. فالسباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هنا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هون ملانغو وكفوات سنة غمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. السباب وفوات سنة ذنتم صلى الله عليه وآله وسلم نموية كتكسباب ذو إسلام تشتمانا نكوة تتكموية نكو خالق سنة ذاك نموية كتكسباب ذو إسلام تدوانا نكفرقيانا نكتفوتيانا. وليمانا كتاب الاعتصام أتليت باب الاختداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نملاه وكفوات سنة بنمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا فيتجاء نمتوم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين imama katika suratul Furqan. Na tujalie kiongozi, tujalie kiongozi lilmuttaqina kwa wacha Mungu. Takdiri yake wajaalna imaman lilmuttaqin, wajaalna lilmuttaqina imama. Tujalie kiongozi, tujalie viongozi au kiongozi kwa wacha Mungu, uongozi wetu huo kwa wacha Mungu, au sisi wenyewe vile vile tuwe wacha Mungu na hali ya kuwa tuko katika uongozi. Lakini al-Imam Mujahid katika tafsiri ambayo ameitoa al-Imam al-Taryabi wa al-Tabari akasema kwa sanadi sahihi, akasema ij'alna a'immatan lahum fil halali wal haram yuqtaduna bina fihi, jalie sisi kwa wao, tujalie wao ni viongozi katika mambo ya halali, kusimamia mambo ya halali na haramu, ambao watakuwa wakifuata sisi, au tujalie viongozi ambao tutakuwa tunasimamia mambo ya halali na haramu ili watufuate sisi. A'immatan naqtadi biman qablana, viongozi ambao tutawafuata wale ambao wamepita kabla yetu sisi. Wa yaqtadi bina man ba'dana, na watatufuata sisi wale ambao watakaokuja baada yetu sisi, kwamba baada yetu sisi watatufuata sisi katika mambo yale ambayo tumeyasimamia katika halali na katika haramu, na sisi vilevile tutawafuata wale viongozi ambao wanasimamia katika mambo ya halali na haramu. Wa qala bin aun, na amesema ibn aun Abdullah, ibn aun Abdullah al-Basri, huyu ni katika misighari tabi'in, katika wadogo wadogo katika tabi'in, yani katika watu walio na masahaba. Anasema thalathun, mambo matatu, ahabbuhunna linafsi, napenda zaidi hayo mambo matatu kwa nafsi yangu, ikhwani na jamaa zangu, wa ashabi na ndugu zangu jamaa zangu. Hadhihi sunnatu, hii sunna au huu mwenendo, hadhihi assunna, yani hadhihi tarikatu nabawiya almuhammadiya, hii sunna mwenendo wa utume almuhammadiya. Aina taallamuha wa yasalu anha, mambo matatu nayapenda zaidi katika nafsi yangu na jamaa zangu ni huu mwenendo wa mtume. Aina taallamuha, watu kujifundisha, wa yasalu anha, na vilevile kuwauliza maulamaa hizo sunna, wa yasalu anha, na kuwauliza maulamaa anha na hizo sunna katika mambo wanayopenda. Jambo la kwanza ni hii huu mwenendo wako kujifundisha, yani kujifundisha sunna zako, yataallamuha, kujifundisha hiyo sunna, wayasalu anha, na kuwauliza maulamaa kutokana na hiyo sunna, walquranu an yatafahamuhu, na Qurani kuifahamu. Wayasalu anhu, na wawaulize maulamaa kutokana na hiyo Qurani, ana inarudi kwenye Qurani. Wayadu llaha illa min khairi, na wanawake wake kutokuwa katika kheri, wanawake wake katika kheri. Haya ni mambo matatu ambayo anayapenda zaidi yeye na ndugu zake na jamaa zake waumini. Kwa hiyo na sisi vilevile tuwe na hali kama hiyo, tujifundishe sunna, waulize maulamaa wetu kuhusiana sunna, na vile vile Qurani kuifahamu, na kuwauliza maulamaa kuhusiana na hiyo Qurani, na vile vile tuwake wake katika mambo ya kheri. Athari yake iwe nzuri katika mujitama, hata kama nao itakufa, basi kuna kheri kubwa ambayo Umayyad, na hasa hasa wapewe hili ya mambo ya dini, kuwasomesha watu Qur'ani na kuwasomesha watu sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ndio tunasoma pia hadithi ya ni athar ya hadithi, kwa sababu imetoka kwa tabi'in. Lao kama ilikuwa kwa sahaba ilikuwa ni mawquf, lakini hapa ni maqtu', kwa sababu imetoka kwa chini ya sahaba. Ukisema hivyo na kwa hadithi nadhani unanielewa. Haddathana Amr bin Abbas, حدثنا عبد الرحمن حديثيا يا سادنا قبيلة فتانو حدثنا عمرو بن عباس هو ليس أبو عثمان أبو عثمان الباهلي. حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي أمين أبي سعيد. حدثنا سفيان سفيان الثوري فجل معروف إلى لاك جهة سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري أبو عبد الله عن واصل بن حيان عن أبي وائل عن أبي وائل أبي وائل لشقيق ابن سلمة أبو وائل الأسد. هنا مجينا لاكس لدينا ياسر أبو سلمة كن ياسر يا أبو وائل وفكر بوقت ويقومنا مجينا بزاو نفوزاو نقبل زاو كيسا يبذيري ولكن يزاو ana kunia zao. Kwa kila ni vizuri kila mmoja sana kunia yake vile vile, kwa sababu utakuta wapokezi wa hadithi na masahaba takriban wote wana majina yao na kunia zao, Abu Salama, Abu Abdillahi na hali kadhalika. An Abi Wa'il, ama tumesema Shaqiq bin Salama Abu Wa'il, qala jalastu ila Shaybata fi hadha almasjid, nilikaa na Shaiba katika msikiti huu, kwa maana katika Alkaaba, fi hadha almasjid, katika Alkaaba yani msikiti wa Makka. Qala jalasa ilayya Umar fi majlisika hadha, akasema amekaa Umar katika sehemu hiyo ambayo umekaa wewe. Umar alikaa hapo hapo. Faqala amantu, akasema nimeazimia, alla ada fiha safaraha wala baydaha illa qasamtuha baina almuslimin. Umar alipokaa pale alisema kwamba mimi nimeazimia. فقال عمر تقول أمام لمعزمية يقول ألا أدع فيها سفراء سكوات سفراء وما لا ذهب ولا بيضاء ولا فضة إلا فصلتها بين المسلمين اسفقوها لتزجاها صلى الله. قلت ما أنت بتاعي, nikasema wewe uwezi ukafanya hivyo. Kuntu ma anta bifai, wewe uwezi ukasema ukafanya hivyo. Kala lima, akasema kwa nini? Kuntu akasema lam yafalu sahibaka, hawakufanya sahiba zako wawili yani Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Kala huma almarani sada bihima, hawa ni watu wawili ambao wanaufuata lakini hawakufanya. Hiyo ni tarjama ya hadithi, lakini maelezo yake tutarudia tena katika tarjama. Lakini maelezo ya hadithi hiyo ni kwamba Umar baada ya kutawala akaona katika baitul mal, katika hazina za Uislamu kuna dhahabu, kuna fedha sayisi ilivyokuwa nyingi, wala Alkaaba na watu wa Alkaaba hawahitaji hizo fedha hizo. Kwa Umar alipoona kwamba watu hawahitaji hizo fedha na wala Alkaaba vilevile haihitaji hizo fedha, akataka kuwagawia Waislamu wote wanufaike na ile fedha, agawane kwa watu, kila mtu ampe chake. Alisema hivyo, aliazimia hivyo. Huyu Shaiba akamwambia, wewe huwezi kufanya hivyo. Shaiba ambaye ni Ibn Uthman akamwambia, wewe huwezi kufanya hivyo. Ibn Abi Talha ni jina lake, Ibn Uthman Ibn Abi Talha Ibn Abdul Uzza Ibn Uthman Ibn Qusay Al-Qurash, amwambia wewe huwezi kufanya hivyo. Na hawa Shaiba ni ambao wenye mamlaka pale kwenye Al-Qaaba, ndio kama vile ni yao, yani koo zao ndio zinamiliki pale. Sasa leo nadhani kwa huo bado huko ambao wenye mamlaka. Sasa akamwambia Umar, wewe huwezi kufanya hivyo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwepo na Abu Bakar alikuwepo na mali hizo, lakini hakugawia Waislamu kwa sababu ni wakfu wa Waislamu. Na watu wote watapata manufaa, vitu wewe utakwenda kuisarifu kwa watu, utaitoa kwa watu. Kwa hiyo akamwambia, huwezi kufanya hivyo kwa sababu sahiba zako wawili hawakufanya hivyo. Maana ya hadithi ni kwamba tuangalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam lile ambalo amelifanya, sisi ndio ambao tunalifanya, tunalichukua. Kwa hiyo Mtume yeye hakulifanya, na tumeambiwa tukamatane na kitabu na sunna. Kwa hiyo Shaiba akamwambia, wewe huwezi kufanya hivyo kwa sababu Mtume yeye hakulifanya jambo hilo. Kwa hiyo zamani sizigara kwa Waislamu ni hapo nakula wattabiuhu يا أيها الذين آمنوا إني رسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كما انتم انفواتين اوين عليهم بصلاه مكاوزون كما ميني يا ايها الناس اني واقف كما ميني انتم كنونين انتم كنونين وهي الماي انا مليك بيض الارض انا ويشا انا فيشا مؤمنين الله تبارك وتعالى وانتم واجه اما اتيه وقصوم ولا تواليك ambaye anamwamini Allah na anaamini matendo na maneno yake, basi mfuateni uendanini kwa sababu mkaondoka. Tunarudi katika hadithi kwa mara nyingine kutafsiri, lakini mafunzo yake ndiyo hayo. Haddathana Amr bin Abbas imesema Abu Uthman, haddathana Abdurrahman kasema Abdurrahman bin Mahdi Abu Sa'id, حدثنا سفيان الثوري يعني سفيان بن سعيد بن مكروه الثوري أبو عبد الله الواقد بن حيان الأبي واهب شقيق بن أبي سلمة أبو واهب قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد لمتاع لشيبة تنفته. قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا أتفهم مكا عمر كتفهم هي الوطاع. فقال أليها كتفهم كيتي نيواني شفيت بن أبي سلمة مريكا مكا كتفهم كتفهم سهيل الوطاع ni katika sehemu ile ambayo ameka oma. Akamwambia umekaa sehemu hiyo ambayo ameka oma. Fakara akasema hamamtu an la ada Umar, akasema hivi nimekusudia mimi kuzijawa kutokuwacha, an la ada fiha kutokuwacha, ni nimekusudia nisiache Fakara nisiache dhahabu wala baidha wala nyeupe ya mifedha, illa kasamtuha baina almuslimin, ila itakuwa nimezigawa kwa Waislamu. Huku Sheikh akamwambia Umar ma anta bitai, hukuwa wewe mwenye kufanya. Kala Umar akasema lima, kwa nini mimi sifanye hivyo? Akamwambia lam yafalu sahibaka, hakufanya rafiki zake wawili hawakufanya hivyo vitu vyo ukataji. Kala huma lmarani ustada bihima, wao ni watu wawili ambao wanafanyaje, wanafuata. Tunaendelea na hadithi ya 7286. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الأتجواب. فأفعى الأعمش الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن فيها حذيفة تقيل أم يقول إذ يسوسكم صلى الله عليه وآله وسلم قال كل كريمين أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. تذكر عن الجنة أو إمام الله ينقل إن طاعة صوم فقط يجعل في هذا جذر كما جذر قلوب الرجال. فكيف أمانة؟ أمانة إذا شكوى تتوقع منهم kwenye asili ya vifua vya watu, yaani imeshushwa asili yake katika vifua vya watu. Kwa maana jizi ni maanake ni asli shei, ni asili ya kitu. Kwa tunasema kwa tarjama, tunasema kwamba imeshuka katika asili yake, kushuka ni katika nyoyo za watu. Tafsiri inakwenda vizuri eh? Hii jizi ni turuhi rijal, asili yake amana imeshuka katika nyoyo za watu. Ndio anasema amana imekusudiwa imani, imani imeshuka katika asili yake katika nyoyo za watu. Wanavyo kusema inna aradna alamanata ala samawati walardi waljibal faabaina an yahmilnaha waashfaqna minha wahamalaha alinsanu innahu kana dhaluman jahula. Kama Allah alidhihirisha, alitoa amana kwenye mbingu na ardhi na majabali, wakakataa kuchukua amana hiyo, lakini mwanadamu hakuogopa, akaichukua. Wahamalaha linsanu innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu ni mtu asili yake ni mwingi wa kudhulumu, tena ni mjinga. Kwa asili yetu sisi ni ujinga na asili yetu sisi ni dhulma. Kwa hiyo tunabidi tujitoe katika ujinga, tujifundishe, na vile vile tujitoe katika dhulma, tujitahidi tuadilifu. Na ndio maana katika ilmu hizi za mambo ya jambo na taadili, asili ya mtu ni majuhuri mpaka tujue tazikia zake. Tunasema leta tazikia baada ya kusema baba ni Muislamu ndio kutia nini? Asili yake ni mjinga. Halafu asili yake si mwadilifu, mtu wa dhulma. Naona hoja hiyo. Kwa hiyo mbona kama wao mtu fulani kama akaja shehe azungumza maneno mazuri, eh huyo shehe yupoje? Ni salafi. Mbona mwanamke kwa sababu? hatuja kataa kwamba maneno yako sawa na kisawa, lakini ni mtu je alisimama katika misingi ya Ahlusunnati Waljamaa? Haya, alisimama yuko na nani na nani? Kasema yuko na mfulani, mtu fulani, yuko na mfulani, naleta hapa. So tu mtu wale ni mazuri, alafu sana maneno yake kana anazungumza safi kabisa, ba umejua maneno safi kabisa. Naelewa ndugu zangu, asili ya mwanadamu ni mtu hana uadilifu. Kwa hiyo tunataka taadili kutoka kwa mtu, kwamba tamtaka shetani amfanyie uadilifu, kwamba mtu huyu kasimama iko sawa. Asili ya mwanadamu ni mtu dhalimu. Kwa hiyo kwa mtu amfanyie uadilifu, kwamba huyu mtu mmekaa naye hawa dhuluma nimefanya naye muamala mzuri, kila kitu iko sawa. Lakini usiamini watu wamekuja na maneno matamu, maneno mazuri eh? Kama wapigaji debe na madalali, naelewa. Ama alamana, katika amana nazalat min assama, amana imetoka mbinguni, fi jahali umuri rijal, katika asili ya nyoyo za watu. Kama amana imetoka mbinguni, asili yake zimeingia katika nyoyo za watu. ونزل القرآن لقرآن كشفا فقرأوا وكيفما قرآن كشفا وكيفما فقرأوا القرآن وكيفما القرآن فقرآن لهم ينسون وعلموا من السنة كشا وقد كنت تتكلمين من السنة من رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تواصلش القرآن والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلى عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في دنيا واقي وكان من شركي في سنة تواصلش الله كتاب الأمين لسنة كما لم تكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام هي من هذه الحديثية. حدثنا أعاده ابن أبي إياس، حدثنا أعاده ابن أبي إياس كن ياسا من أبي الحسن. حدثنا شعبة، شعبة لأمير المؤمنين في الحديث قال يهوينا وحديثي وليهوبيع وليهوبيع حديثي في الناس الله كما رسول الله صحيح لمانا بيكو أمير المؤمنين في الحديث يهوينا وأميري في السلام في الحديث في شعبة، شعبة بن حجاج أبو بستان، أبو بستان. أخبرنا عمرو بن مرة أبو عبد الله سمعت مرة ابن شراحيل أبو إسماعيل يقول مثلا قال عبد الله، مثلا عبد الله، عبد الله ملاذ ابن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها. عبد الله بن مسعود ليرتاح من النهار تمام حديثه، وهذا الحديث لحديثه في جميع الطرق موقوفا. حديثه تنزيل وتكون متكلمة، حديثه متكلمة موقوف، لكن متكلمة قد ورد بعضه مرفوعا من تاريخ أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السنة. حديثه اللي جاب ابن البخاري لحديث موقوف، لكن من جيل ما يتقيه مرفوع كان جيل من جنازة وفتيه أبي الأحوص عن ابن مسعود ambao wamepokea ashabu sunan, watu wa sunan. Kwa maana ukisema ashabu sunan ni watu wanne: Abu Daud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ibn Majah, ndio ashabu sunan. Hizi nyingine zinaitwa sahihan, al-Bukhari na Muslim. Baada ya hapo tunasema sunan, katika sunan Abu Daud, sunan Ibn Majah, sunan Tirmidhi na sunan Ibn Majah, sunan Ibn an-Nasa'i. Mereka wewe kuna katika sahihi ya Tirmidhi. Tirmidhi ana sahihi, ana sunan, na kwa sababu ndani yake kuna katikana hadithi vile vile ambazo ni dhaifu, au Ibn Majah hadithi dhaifu ziko nyingi tu, lakini kwenye Bukhari na Muslim yasema hadithi zao nyingi au zote ni hadithi ambazo zimesalimika. Kwa hadithi hii ni mawkufu, lakini ukiangalia kwa njia nyingine ni marfuu. Hadithi mawkufu ni marfuu, marfuu kwa njia nyingine, kwa maana yamepewa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ukitaja riwaya hii ukasema imepokelewa mawkufa kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud, inna ahsana alhadithi kitabullah, hakika uzuri wa mazungumzo ni maneno ya Allah سبحانه وتعالى. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا دور لوجود عليه جناه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور مشار يمان محدثاتها نيال يمان تزوع إن تزوليا. فكيف أنك تزوليا لشعر كبرى تلقت أمة لشعر كبرى كان كبت أم. لا إمام مسلم يقول أبو بكر فيه وكما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. كبت مسلم الكريم. لا ليشعر منه katika mambo ni yale ambayo yaliyozuliwa. Kwa hiyo yaliyozuliwa katika dini ndiyo shari kubwa kuliko kitu kingine chochote, baada ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni mkubwa katika mambo makubwa, kisha nafuata ni bida, ni uzushi katika dini. Kwa maana zina, kula riba, kuua watu, kufanya hivi bila tahara, kwa sababu shari ya mambo maovu yote ni yale ambayo yaliyozuliwa katika dini. Dini imekamilika, Mtume aliyefundisha. Leo watu wengine mnazua katika dini, alafu nasema haya tuliyozua ni bida nzuri. Je, zile sunani za Mtume mmezimaliza mpaka mpata saumu mwingine mazuri mtayazua? Kwa mlango umefungwa, hakuna kuzua katika dini, katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Alyawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Dini ishakamilika na haitaji kufanyaje kuzua mengine. Atazua labda ni maulidi, asali maulidi, msalia Mtume, si kumsalia Mtume, kumsherehekea Mtume, kumsalia Mtume, yaani kwa maana kila siku siku namsalia katika swala na katika adhkari zetu, ama kumsherehekea Mtume. Jambo hilo halipo katika Uislamu. Sherehe ya kufanya birthday kuzaliwa kwa Mtume, jambo hilo halipo katika dini. Hilo ni jambo la uzushi ambalo limezuliwa na Mashia, kama vile maulamaa wetu wanavyotuambia. Na bid'a nyingine za misikitini, na sala watu baada ya kumaliza kuswali tu Mtume kafundisha sema astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu, kisha ulete adhkari ambayo ni warida zimepokelewa. Lakini baada ya tano, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانية هي لا عين فاطمة الله سنة نفاق الحمد لله رب العالمين هنا وعلى عبد الله كدوه فاطمة من هي نتيجة لكن وزين معالي متزياء في فاطمة كفجة فاطمة هو فيها شم لا تجد نشتكي وتكيونا تنشتكي kwa hizi ni bid'a zimewekwa watu wale walajiwalaji tu zimewekwa kwa watu hao, kwa maana wazee wengine washastaafu, wanaweza kufanya kazi ya bandari JPRA, zeshi watu huko maliasili UNESCO, washastaafu wenyewe wamekuja misikitini wako mbele mbele wazaa kazi na karuni zao, nao wanapatiasata wakisoma, lakini tu aonekane kwamba yeye karibu kwa mola wake sana ni kule kupenda baraka msikitini, ambayo ni kazina, ni katibu, ni kiti nani Uislamu katika msikitini hakuna mambo hayo. Na kama uongozi wa kijiji bwana au si wa wilaya, kuna katibu, ni kiti, ni kazina. Uislamu hakuna mambo hayo katika msikiti kwa sababu ni mambo yanaleta fitna na vurugu. Hao ni mambo ya msomi Islamu kala pesa bwana pesa zikuwa kutoka mezabu. Allahu musta'an. Fa wa ahsana alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na bora ya uongofu uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale ambayo yafanyaje yenye kuzusha. Wa innama tu'aduna au innama tu'aduna kuna wao wapo. Fa innama tu'aduna la ah, na yale ambayo imewekewa ahadi tatakuja, yale ambayo imewekewa ahadi imewaidiwa la atin, ni lazima yaje. Kama antum bimuajizini, hamna nini hamna jinsia au hamna kampuni yoyote ya kuepuka mambo hayo, ni lazima yaje, ni lazima yatokee na yaje, ni lazima yatokee kisha fanyani na yaje. Kwa hadithi hiyo ni hadithi muhimu sana, Waislamu waijue, wawafundishe ndugu zao kuhusiana na hadithi hiyo ambayo tumeitaja ni hadithi adhim, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku katika hutuba zake, katika hutuba zake hadithi hiyo anafanyaje, anahitaji kila siku katika hutuba zake Mtume sallallahu hadithi hiyo anafanyaje, anahitaja na kuelezea. حدثنا مسدد ابن سرحد، حدثنا سفيان ابن عيينة ابو محمد، حدثنا الزهري ابو بكر ابن مسلم عن عبيد الله ابو عبد عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابو هريرة رضي الله عنه، قال ابو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه قال لسيما كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القوة كن بين ينكم صلى الله عليه وآله وسلم ومولا المكان بين ينكم صلى الله عليه وآله وسلم فتحيما فقال لكما تحيما لأقضين بينكما لتاهكم تطيير بكتاب الله لكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. حديثه hadithi hii asili yake ni hadithi ndefu, lakini al-Imam al-Bukhari ameitaja hapa kwa mukhtasar, lakini sehemu nyingine ameitaja kwa upana zaidi, kama katika nambari 7279 ameitaja, lakini hapa imetaja kwa kifupi. Na nini kuelezea tu basi hadithi ya chanzo chake ni vipi? Hii hadithi kutoka kwa Zaid bin Khalid al-Juhani na Abi Huraira ونسمع الكوجة بدون الموجة قال أعرابي الكوجة جاء أعرابي الكوجة بدون الموجة فقال تقول يا رسول الله إذنكم يا الله اقضي بيننا بكتاب الله تحكمين كتنا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى تحكم الجنبانة كتنا تاكا تحكمين كتاب شاء الله كتاب المتفجكات بدون يسمعين كمان يمتون إلى مزاقنا أتفهم أيه من يتير الغنفور تحكمين كتاب شاء الله أولا تماجي تحسوها عالم منذيك أتفهم hakika mimi mmoja akajielezea nilikuwa nina mtumwa ambaye ameajiriwa na huyu bwana. Nilikuwa na mtumwa wangu ama ni mtoto wangu, lakini huyu bwana yeye ndiye kaniajiri. Baada alipomwajiri sasa na dumrati akazini na mke wangu mahadama. Mwana hatari ya makadama yana fanya kazi katika majumba. Hebu tuelezeka na mpaka mwisho tu, halafu darasa lita changanua. Huyu bwana mimi aeleza, mimi nilikuwa na mtumwa wangu, lakini akazini na huyu mtu wa huyu bwana. Mimi nikasema huyu mtoto aliyezini au watu wengine wakasema, watu wa kimji kutana wakasema kwamba maadamu huyu kazini na mke wako, basi huyu apige mawe afanye wazi. Wale watu wa mji wakasema hivyo, huyu kijana aliyezini na mke wako apige rasmi. Kwa nini nimekuja sasa kwa wewe mtume ulipo maelekezo? Je, uwe lezini na huyu mtoto gani? Kwetu mpige mawe tumuue? Lakini pamoja na hivyo, waliposema vile, mimi nikamkomboa huyu kijana, nikatoa mbuzi 100, alafu nikatoa na jaria na watumwa wengine kama vile kumkomboa. Nikamkomboa watu hawakumpiga. Sasa ya Rasulullah, hebu tueleze haya mambo walivyohukumiwa ni sawa? Mtume saa salam akasema, wale watumwa uliowatoa kuwapa hawa kama fidia, na wale mbuzi uliowatoa ambao ni 100 uwapa kama fidia, warudishwe kwako wewe, chukua wewe mwenyewe raia hukumu. Kisha akasema huyu kijana anayezini na mke wako apigwe fimbo 100 kwa tagharibu amu, na atolewe nje ya mji mwaka mzima, asionekane hata kijijini. Alafu yule mke wako yule sasa aliyezini na huyo kijana apigwe rasmi, auwawe. Akamtuma bwana mmoja anaitwa Unais, akamwambia fakdu ala ya Unais fakdu ala mraatin hadha tarjumuha, nenda kwa huyu kwa mwanamke kwa mke wake huyu bwana, alafu mpige raji, mpige mawe mpaka afe. Unaisi akenda akafanya hivi, mambo akaisha. Hiyo ni asili ya hadithi. Kwa hiyo Mtume sala pale alipoweka mashtaka akasema, la aqdiyanna bainakuma bikitabillah wabitia, nitawahukumia nyinyi matatizo yenu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tahukumia na matatizo yenu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii hadithi kuna faida jalila adhima, kuna faida kubwa sana katika hadithi hiyo. Katika faida mmoja wapo ya kwanza ambayo ni muhimu sana ni watu walio arujuu ila ahli ilmi, watu kurudi kwa wale watu wenu ambao wamekujua kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yakinifu kuwa yakini ujue kama huyu ni mwanawake wenu, ili yale matatizo yake umpelekee akutatulie yale matatizo yake. Na agizo hilo vilevile limekuja kwenye Qurani, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni watu wenye kujua. Ikiwa nyinyi hamjui, watu wengine wakaigeuza kwamba fasalu ahla dhikri, waulizeni watu wenye kuzikiri. Hiyo si wajinga hii, wajuaje? Wazeni kutoa hata mawake, ulizeni wale ambao wenye kujua. Ikiwa nyinyi fanyaji hamjui, ndo maana yake towatu warudi kwa wanawake wenu, ikiwa mna matatizo yenu, mna hukumu zenu, warudi pale kutaka fatwa, matatizo ya fatwa. Na vile vile hadithi hii imekusanya mambo ya msingi muhimu na tahadhirat yambaghi lilmuslim an yatanabbahu ilaiha, na kuna tahadhirat maovu makali kwa Waislamu ambao kwa Waislamu inatakikana kwa Waislamu wazunduke kwa makatazo hayo makali, nayo ni masala ya alkhadima au alkhadama au alkhadima ambayo wako nyumbani, yaani wale wafanyakazi mmeweka katika majumba yenu. Yaani mtu ana mkewe, ana watoto, ana familia ya kila kitu, lakini atafuta mfanyakazi kibarubaru wa kiume amwambatana, halafu watoka una faragha kubwa sana pale, wakaa muda mrefu, mtu akawa mfanyakazi anapata na vishawishi, matokeo yake ndio haya mambo yametokea na masahaba. Haya mtoto au mtu kazini na mke wake, haya yametokea janga la juu, yametokea zamani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia kama kuna viumbe wamemrema sampuli hiyo, je, leo hii watakosekana? Wamezikanatamaa hii. Kwa hiyo mambo haya yote tahadhari sana, na vile vile si kwa wanaume tu, wengine wanachukua tanati huko, wanapochukua kama ni wapi kama Lushoto, Singida, bado tunapenda sana kama kuchukua huko. Na waleta katika majumba, kisha mke labda anatoka, mnakaa faragha na mume naoke, mfanyakazi ana mimba na bado mwenye nyumba. Jamani, atokea mkea au natoka wewe? Au mke akatolewa kabaki mfanyakazi ndani ya nyumba, na wili katika hayo. Ikiwa anafanya kazi anafanya vizuri, na mtu kajiachia, hata kufanya kazi yoyote, hata kumhudumia mume, ule mfanya kazi anachukua nafasi kubwa ya asilimia mia moja. Mume naye katamaa, anasema huyu bwana ndio hapa ndio kafiti, hapa kama vijana wanavyosema, hapa huyu bwana amefiti huyo. Kwa hiyo anaondoka, alafu anaingia yeye. Jamani, matatizo haya yanatokea sana na yako, hususan katika nchi za Kiarabu, vile vile anatokea haya mambo. Sababu kuchukua fanya kazi wapeleka kule, wachukua mabinti wapeleka shule, wanawarudisha. Sasa hapo hapo nani akupeleka na kurudisha, mambo yanaweza kutokea hapo hapo. Kwa hiyo kuna tahadhari kubwa sana Waislamu wauchukue kutokana na hadithi hii na maelezo ambayo mafanyaji nimeyatoa. Tunaendelea na hadithi nyingine. حدثنا محمد بن فلان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي العبداني بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقمنتم صلى الله عليه واله وسلم قال خمسين كل امتي يدخلون الجنه umati wangu wote utaingia peponi, ila man aba, isipokuwa yule ambaye mwenye kukataa. Umati wangu wote utaingia peponi. Mtume kafanya maneno hayo waambie na sahaba zake, ila man aba, ila yule ambaye atakataa yeye mwenyewe kuingia peponi. Qalu ya rasulallah, وكثير من الصحابة والاستعجاب إلا أنتم وأم ومن يأبى فمن إذا مات كفاك إلا بالقول جمالي قال أنتم وكثير من أطاعني دخل الجنة إذا ما يأتني في ميمي أتيتيا بالقول ومن أطاعني فإلى ماذا يأتنيني فقد أداء في سهوله ميالي المتفاة فهي الفكرة تقرأ إقراء جواز والإسلام وتوامين قومنا لكن ما شرطياته لكم في كمياتي محمد صلى الله عليه وسلم إكي وسكتنا مفيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ثم يكون نمتل الله بس يفوتني مني لأولي من خلاله أتوفي لي مني فيسيس يكون نمتل ثم بس يفوتني في سنواتي فأت الإله وأنت تظهر حبه هذا الأمر في القيام بديل إن كان حبكم لنا صحيح لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولم يحب نواقع ألق غير نبيك محبة ولم تيل ولم يحب نواقع ولم يريك من بغير الحوال ولم تيل ينبهي كالتاكيد للإنجيل كيف يكون زياد يقول إن كان حبك لصحيح كيف يكون زياد يقول بس لأطعته إن جنتي يوه تصدامي أو جنتي يوه ثم تصدامي إلى من يكتبه وإلى من يكتبه شكوزوك أمتي أمتوى زي أريدني فسيت يوهر من الله لولا ذلك ما يرى الفيل رسول الله كيلو يسير جامع الاخر كيلو يسير لكم فوات الله لكم فوات الكمل فصل المواقف لتنجية التقيت الله سبحانه وتعالى من اطاعني دخل الجنة مرق لدي من كثرة تنجية الكون ومن عصاني فقد ابى ومرق يسميني بكرة تنجية atakuwa mikataa. Kumbukeni kwamba hapa ni kumtii mtume, hapa ni kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nashangaa kwa wale watu ambao wenye kuzusha katika dini watuambia sisi hawa mawahabi hawampeni mtume, hajawahi kumpeni nini mtume kama sunna zake mawahabi ni wajitahidi zaidi tu kufuata sunna za Bwana Mtume sala wa sallam. Sisemi kwamba wao ni watu wa peponi moja kwa moja ikawatakia kwamba kila wahabi watakwenda peponi. Nikisema mawahabi ni wale ambao wanaegemeza ni mabega tayari ndugu zetu wengine kutumbeza kitabu sunna kwamba sisi ni mawahabi twamfuata Muhammad bin Abdul Wahhab. Wakubeza kwamba sisi hatumpendi mtume, lakini dhahiri yake na sisi tunampenda mtume, mafundisho ya mtume tajitahidi, kama ni kufuga mezi za kanzu ni kusaa kada na jitahidi nini, tunaona kwamba umepunguza mbegu zenu wazikasa. Halafu hapo hapo unasema kwamba mpenda mtume, kwa hivi mnaona kumpenda mtume ni siku ile tu anapozaliwa mtume. Tena kuzaliwa kwake mwenyewe tunautaka, yaani amezaliwa tarehe hiyo 12 au amezaliwa tarehe 8, na tunaonaona kwamba ni wazi kuwa sahihi mtume kazaliwa tarehe 8 ilikuwa sahihi kabisa, anaweza pokea Imam Malik. Lakini hizo za 12 ni tarehe imeeleza vitabu kwamba mtume kazaliwa tarehe 12 mwezi wa 12 mwezi wa mfungo sita, mfungo sita. Na mfungo sita huo huo mtume amefariki, naelewa hiyo. Sasa tufanye matanga, tufanye harusi, chagueni. Ikiwa nyinyi mnampenda Mtume kweli, mtahuzunika, mtafurahi, kwa sababu tarehe hizo hizo au masiku hayo hayo Mtume amefanyaje? Kafa. Na siku hizo hizo Mtume amekazalia. Sasa wewe ukiona harusi unataka kuoa baada yako kafa, utafanya harusi au unataka kwenye matao? Mjibuni tukiakini. Tauliza nini ya kawaida? Ye msijibu, lazima jibu la. Kwa ufupi akili za kibinadamu, wewe utahuzunika, na kama una harusi, hata kama yako wewe mwenyewe waoa ndio wafaa, baada yako kafariki, basi harusi hiyo utairisha. Tena wengine wamekuongoza zaidi, mwezi ule au kabisa, mwezi unafuata kwamba hiyo harusi ndio zimepotea kabisa. Wengine tena mwakani baadaye wamekufa mwaka huu, sikuifanya harusi. Lakini sisi tunajua hawa hawa watakaugwaga watu hawa abiriani, basi hakuna kitu chochote. Naelewa. Naendelea au mmechoka? Endelea vizuri kuendelea, kwa sababu siku zenyewe hizi chache na pia hadithi yani utakwenda kujiongezea mwenyewe kama unavyosema. Wasema na moja wasema na mbili. حدثنا محمد بن عبادة صعبان عبادة أخبرنا يزيد حدثنا إسماعيل سليمان سليم بن حيان أو بن حيان سليم بن حيان وأثنى عليه ما تمسك فيها. حدثنا سعيد بن مناه حدثنا أو سمعت جابرا كنا أو ثم حدثنا أو سمعت كنا شك ثم حدثي أو مسكية فصابت حدثيها مسكية من المتفوتة أما الوالدية من فلان wewe mwenyewe pia ulisikia kwa watu wengine kwamba mtu fulani kahadithia hivi. Inawezekana. Lakini ukisema kwamba samitu, kama wewe ulikuwepo pale ulisikia kwa masikio yako. Jabir bin Abdullah yaqulu ja'at malaikatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walikuja malaika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa na'im, na hali ya Mtume yeye amelala. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, ndio anasema alikuja Jibril na Mikail alafu na wafuasi wao. Fakala baadhi wengine wakasema innahu lai, Mtume yeye amelala bana sasa hivi, Mtume wake kalala. Wakala baadhi wakasema wengine inna al-aina naimatu, macho yamefumba amelala, walqalba yaqdhani, lakini moyo au jalala kayatasikia na ambasakuwa labda tumewasema au ujumbe atausikia. Mtume yeye macho yake anakuwa, lakini moyo wake bado uko hadhi au jalala. Faqala waqala ba'du wengine wakasema inna al-aina na'imatun wal-qalba yaqdhani, faqalu wakasema hakika macho yake kayafumba jalala, lakini moyo wake uko hadhi. فقال وقسم إلا لصاحبكم هذا مثلا حكيثه صاحبين ونهور السيين هذا مثلا يعني أن انطالوا لكمليك صفة كمال هذا مثلا لإنك من يكتبوا انطال هذا انطالوا لكمليك فضربوا له مثلا انتجيين يهو انطال. فقال بعض الذين وقسم إنه نائم كهي ملالا. وقال بعض الذين وقسم هذا المبشان إن العين نائمة katika macho ni yenye kulala, ufumba wa qalba yaqdhar, na moyo uko hadhir, yani uko macho. Takbiri yake inna alqalba yaqdhar, inna kasema alqalba yaqdhar yaqdhar. Faqala mathaluhu kamathali rajulin bana dara, mfano wake Mtume ni kama vile mfano wa aliyejenga nyumba. Mathaluhu kamathali rajulin, ni kama vile mfano wa mtu bana daran, aliyejenga nyumba. Wajaala fiha maadubatan, ataweka ndani yake maadubatan, chakula kama tawalima, chakula cha tawalima. Eka chakula tawalima au eka chakula kama vile kawaalika watu. Ni kama vile mfano wa mtu kashamaliza kujenga nyumba yake mwenyewe, yuko ndani ya nyumba, akawaalika watu kwamba jamani, na chakula. Lakini maadubata mara nyingi ni chakula cha walimu. Wabaada daian, kisha akapeleka mnyanizi huyo mtu kajenga nyumba, alafu akampeleka mtu uwaita wake. Faman ajaba daia, na moyo kumeitikia yule mwenye kuwaita wake, dakala dara, ataingia katika hiyo nyumba. Wesi mwenyepewa kazi ya kuita watu kuwalisha eh? Ikiwa mtu utamtii yale ambayo amekuita, ukaja utakuwa umeingia ndani ile nyumba. Wa akala min almaduba, na itakuwa umekula katika hiyo maduba, katika hiyo chakula cha tawalima. Wa man lam yajid ad-daya, na yule ambaye akamwitikia huyo mlinganizi, lam yadkhul ad-dar, hataingia katika hiyo nyumba, kwa sababu kuja utaingia. Wa lam yakul min almaduba, wa lam yakul min almaduba, na wala hatakula katika huyo walimu, kwa sababu hakuja sana. Fakalu awdhuluha lahu, wakasema mtafsirieni yeye, yasqauha yasqauha yasqauha in afahamu in yajue, yaani mtafsirieni hayo maelezo ambayo naelezea ni malaika tu bishara kwamba namtaeleza huyu ni mfano wake, kama vile mtu fulani anajenga nyumba, hebu mtafsirieni. Fakala badu, yani mfano shakiba, mfano wake ni mfano kama vile ale mtu aliyejenga nyumba akapeleka mtu huko nje awaite watu, atakamwitikia huyo mtu kuingia katika ile nyumba, atakaitikia mtu na akaingia katika ile nyumba, huyo ndiye atakula kile chakula. Lakini yule ambaye akimwitikia yule mtu aliyetumwa, basi chakula hawezi akala. Sasa baada ya mfano huo, wale malaika waambiana, basi mtafsirieni hayo maelezo tunaeleza sisi, mtafsirieni Mtume aelewe wewe nafasi yake ni ipi, hebu mtafsirieni. Mene mene mene hadi nazungumza kwamba Mtume mfano wake ni kama vile mfano wa mtu aliyejenga nyumba kisha akatengeneza chakula cha walima, kisha akatafuta mtu huyo kuwaalika watu. Yule mtu anayealika watu atakamwitikia yule mtu, basi atakuwa ameingia katika ile nyumba. Yule ambaye asiyekuja katika walima hatokula, hatoingia katika ile nyumba, na walima hatokula. Sasa maneno hayo yazungumza Mtume kalala na malaika wanasema, basi mfasirieni huo mfano, mwambieni Mtume, mwambieni au mwambieni. Fakala baadhi mwingine akasema innahu naim, akaya milala. Wakala baadhi inna alaina naimatun, aikamasa milala. Walqalba yaqdhanu, lakini moyo wake uko hadhir, uko macho. Faqalu, wakasema wao malaika, wao ndio wakasema. Fadaru aljanna, nyumba hiyo ilikuwepo. Fadau aljanna, nyumba hiyo ilikuwepo. Wadai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yule mlinganizi anayeitwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم لمن يكن فيه مثل محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله حقيقة كبير في الله. ومن عصى محمدا لمن يكن عاصيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله الكبير في الله. ومحمد فرق بين الناس أو هي فارق بين الناس أو محمد فرق بين الناس. محمد أن يكون فرق شوارع منين فهم فنهو شيء لك فنهو وميلهك وليتفاكي ni kwamba daia aliyekwenda kuwaita watu ni Muhammad, na atakaye mwitikia Muhammad ataingia katika ile nyumba aliyoarifu ya walima. Kwa maana ukishaingia katika ile nyumba utapata neema zake mle ndani, utakuwa neema chungu nzima, yale ambayo ametaja katika Qur'ani kusikiwa pepo yakuja katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha kipengele cha mwisho kwa watu wa Muhammad farraqa baina an-nas, Mtume Muhammad amekuja kufarikisha watu. Farikisha watu na wanawake, kutenganisha kati ya kafir na muslim, na vile vile kutenganisha kati ya bid'a na sunna, na dalal na fasad. Haya ndio aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo Mtume Muhammad anasema katika hadithi hapa alipokuwa na Bukhari, Muhammadun farraqa baina an-nas au farqa baina an-nas, Muhammad amekuja kufarikisha watu. Kwa hiyo kusikia haa kazi yao kufarikisha watu wao, ukweli wake kwamba sisi tunawafarikisha kati ya mahisi na masala, na tunawafarikisha kati ya jamaati Islamia, ni wapi masalafu ni wapi ahlu sunna, ni wapi masalafu ni hizi jamaati tablighi, ni wapi masalafu ni wapi ibada, وين مسالك وين الحوار وين مسالك وين حركاتك يا فلان. في الناس لا تجد لها تميز تجدني لازم تويت بلا تميز اتويت تكون انا ليه لدعوه الصوت محمد ان يكون جاء فرسيشا واحد لا يفاع لكجهاته لفاع السببية فقد اطاع الله باقي تصوبه تكون من فيه الله سبحانه وتعالى. فليس جيريه مرده لنطنع مرده لو نقوم فيها في جيريه مرده نجينا سبارة نجينا سبارة جيريه بيزو حديثي نقول ايه بلا كنسمايوت وكذلك ما إليه فملائكة والكوجة كمتن محمد صلى الله عليه وسلم تكتر وانجينة تكتر سنن ويقول الكوجة جبريل وهي لميكائيل ومكوجة طالة مريم تمن تمن تلالة لوان والكوجة نوفر سواه والكوجة طالة مريم تمن تلالة وقسم أحد وانا أفواسة فصادر تمن ملالة injili akasema amelala kwa kufumba macho lakini moyo wake haujalala. Moyo wake haujalala, yuko macho. Kisha wakasema wao wenyewe kwamba huyu mtu ni mtu mwenye sifa za ukamilifu, anafaa kupigiwa mfano kwa watu, huyu mtume. Sasa ule mfano wao hawataki kuutaja wale malaika, wampe mfano gani? Ikawa na bishara, kwa sababu mtume kalala, wengine waseme wako macho. Pale pale wakatoa maamuzi, wakasema kwa pamoja, wakapiga ule mfano, wakasema huyu mtume mfano wake ni mfano wa mtu aliyejenga nyumba, na alipojenga ile nyumba akatengeneza akapika pilau au akapika wali wa walima, akaweka walima pale. Kisha akatafuta kijana mwingine akaambiwa hivi, nenda huko ukawaite watu waje kula kile chakula. Kwa hiyo ile kijana alipoita watu, mwenye kumuitikia ile kijana itakuwa ni mwenye kuingia katika ile nyumba, kwa sababu bwana anakualika, kuna walimu huko, utasema sawa nitakuja, na ukaja, itakuwa ni mwenye kula kile chakula. Lakini wewe umealikwa walima na haukuja, basi utasikia hadithi tu mtaani, kwa bwana jana mambo yalikuwa si mchezo. Mfano katika hivi. Kwa hiyo mtume akapigwa mfano na malaika, ni mtu ambaye amejenga nyumba, kisha akatafuta kijana akawaalika watu waje kula chakula, atakapomuitikia ile kijana atakuja kula kile chakula ndani ya ile nyumba yake. Sasa mfano huo ni sasa na mfano wa mtume. Haya, ukoje mfano wa mtume? Anasema ile nyumba ndiyo Muhammad. Fadaru fadaru aljannata, nyumba ni pepo. Wadai Muhammadu, na mlinganizi wenye kuita watu wenye kula ni Muhammad. Hanjerani sikakwaje yule ambaye aliyetoka na kuwaita watu wenye kula kile chakula katika ile nyumba ndio Muhammad, na ile nyumba yenyewe ndiyo pepo. Kwa atakayemuitikia Muhammad kule kwamba alivyo kwenye walima, ataingia kwenye ile nyumba ambayo ni nini? Ni pepo. Na atakayemwasi Muhammad, kwa maana yule aliyekuja kuwaita na kwenye walima, mkimwasi yule itakuwa mmemwasi Allah tabaraka wa taala. Ndio mfano wake aljannatu janna, nyumba ni pepo. Wadai Muhammadun, na dai mwenye kuita watu ni Muhammad. Faman ataa Muhammadan, mwenye kumtii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ataa Allah, mtu huyo amemtii Allah. Waman ataa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kumwasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, amemwasi Allah. Wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraku farqun baina an-nas, amekuja kuwafarikisha watu. Kwa maana huyu ni kafir, huyu ni muislamu, huyu ni kadha, huyu ni kadha, huyu ni yahudi, huyu ni nasara, huyu ni hivi na huyu ni hivi. Sasa ndiyo ndiyo dawa yetu ya Sunna, ndiyo kwenye ndiyo hivyo, hakuna tofauti. Kwa msihawa wafarikisha watu lakini kwa usulubu huu, kwa usulubu huu ambao tunafanyaje, umeutaja. Wasema hadithi ya mwisho sijui. Tabahu Qutaybatu al-Layth al-Khalid al-Sa'id ibn Abi Bilal al-Jabir kharaja ilayna an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam. Saka mwisho katika Sunan Tirmidhi imekuja katika riwaya hiyo. Hadithi nyingine ambayo tunaisoma hapa ni hadithu haddathana Abu Nu'aym. حدثنا أبو نعيم أليس الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين. حدثنا سفيان، سفيان بن تاجة، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، كالتناسل وكبر حديثيا عن الأعمش لسليمان ابن مهران عن إبراهيم هو النخل إبراهيم النخل jamani haya majina yatamke sawasawa. Ibrahimu Nakhayu, Alhammam huwa Ibnu Lharith Alhudhaifata qal ya mashara alqurai istaqimu. Tumesema haya majina yasome sawasawa kwa sababu kuna watu wengine wanasema ovyo ovyo, unasikia katika maridio, katika sehemu tofauti tofauti kwenye tafsiri zao Ibrahimu Nuhai, Ibrahimu Lakhai, ndio Nuhai. Haya ni makosa, mwita mtu jina tofauti makosa katika niaibu, katika ilmu ya hadithi ni aibu. Tunaona anabadilisha majina ya watu Nahai, ingia sema Nuhai, hii ni makosa, haifai jamani. Hata Redio Nuru kule Tanga nasikia wakitaja kuna dai mmoja taja ovyo ovyo, taleo hata sikumtaja, lakini tumwache mwake tu, lakini yuko Alhammam Ibn Lharith Alhudhaifa. Wapokezi wote hawa waliokuja kuwataja wote ni watu wa Kufa, wote hawa. Qala, akasema ya mashar alqurra, enyi alqurra, sio wasomaji, yani enyi maulama, sio wasomaji tu peke yake, lakini ni watu maulama ambao wanafahamu Qurani. Ya mashar alqurra, enyi wasomaji Qurani ambao wanaifahamu Qurani katika maulama, istaqimu, kweni sawasawa enyi maulamaa wa Qurani na Sunna na watu wa ibada, kaeni sawasawa. Zamani, yani zamani za Bwana Mtume na kabla hapo, katika masalafi wakisema ya maashara alqurai, wanakusudia maulamaa, enyi maulamaa. Lakini leo zamani maneno kari ile umekahifadhi msaa asalisha wako mwana ni kari kwa nukoli alqurai, maana yake ni maulama, wapo wanaosoma Qurani alafu wakaijua wakajua Sunna wafu wa imani, hao ndio nini, hao wanaitwa maqura. Asema istaqimu, watu waliowoko wawe sawasawa, kwa sababu istiqama hiya liktidau bisunani rasulillahi sallallahu alaihi waalihi wasallam, kusimama sawasawa ndio mwenendo au ni kufuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam. Ndio maana akaambiwa istaqimu, kaeni sawasawa, isluku au usluku tariqa alistiqama, fuateni njia ya istiqama, njia ya sawasawa. Na hiyo ni kinaya fi tamassuk, ni kinaya kushikamana na amri ya Allah tabaraka wa taala, kwa matendo na kuwacha yale ambayo amekataza. Kwa hiyo istaqimu, kweni sawasawa, msipinde. Maana yake istaqimu, watu wakae sawasawa, wasipinde. فقد صدقتم قال يا معشر القراء استقيموا كأن سواسوا فقد صدقتم صدقا بعيدا حقيقة متنغلي ولي فمعنا أبا كنت وليك كما إن كل كتك ثقة للمجهول ثم لازمين الكتاب نصن حقيقة لي نولي كتنغلي وكما متنغلي ومالي كبير. Hudhaifa awaambia hawa tabi'in, Hudhaifa tokea hivyo miaka hiyo ya zamani, kwamba watu washikamani, hakika nyinyi mmetanguliwa mbali kabisa. Fakad sabaqtum sabaqan ba'ida, mmetanguliwa kutanguliwa sawia. Fa in akhadhtum yamina wa shimala, mkenda kombo kushoto na kulia. Fa in akhadhtum yamina wa shimala, ومعنى خالفوا الأمر إكوا مخالفوا جامل مكاين طريقة من جينه مكفوطا من جينه يمين وشمال مارا كشوطا مارا كولية يتعوه لهيك وكل زياجان مارا كشوطا كشو كولية كشو كتنا هوا كشو كتهيزي كشو كتهيزي لقد ضللتم ضلالا بعيدا حتى تنين تكون بكتوه وكتوه وانبالي كبيرا لتكون كبالي كبيرا فذكر ست اشتمال الاسلام والكسرطاء وأن هذا صراط مستقيم أي تهين بيوجيه لنهوك فاتبعوه إفوتين ولا تتبعوا السبل لسفوات الجنجية من الدولة فتفرق بكم عن سبيلي لتوفوا لأنجية للكفوة أنباء الأميات لكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ملكة إن أفضل زور كبيرة حتى مسألة وإن زواته وإن مسلمانه وكما في حق حق والكشفة وسيوميشه ملكة سيدي تنوين بكبة لنفجة كتوكهوكو ظروف وكو إليه مرة متكزيها مرة عجامية مرة فلاني مرة قول مرة هيدي توافوا نوينبا شيخ هذا فيك يا ابو شيخ وين المسلم وين يتوسع وانا مسلم بشر شتاني لازم يناني ننجي يا علماء لكن ان كان في يوم ان كان كليا لك شوكه بس جيني تقوى مكتوى وكتوى وهالي يجو سانا تندلي توشا دي سنين كان wengine waweza mzigo huo au tasia kuendeleza au na mafarmi safari hakuna kwa sababu hadithi yenyewe to kwanza asema kiie kama unasali na jingine ile أشهد من جميع الله بس فتاة سمالي في مالي تكوى تنمى تكوى شكوشك حدثنا أبو كريك حدثنا أبو سامة أصبح كل مصادر عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتما إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما إن مثلي حقيقة صلوا أغميني ومثل لن صانوا ما وإن أنباه بعثني الله به عن انتريك الله kwayo kamathali rajulin ni kama mfano wa mtu ata qauman amewaendea watu faqala akasema ya qaumi ei jamaa zangu inni raaitu ljeisha biainaya hakika mimi nimeona jeshi kwa macho yangu mawili wa inni ana nadhiru lghuryan na mimi nimeonyaje kwa yule ambaye anayevua nguo zamani katika hizo njahidia ilikuwa mtu jambo likuwa la muhimu kwamba ni lapeli kabisa basi ni muonyaji anakuwa anatoa nguo zote alafu anatangaza zamani kuna hivi na hivi na hivi yani jahidia jahidia si mchezo kwa watu waana nadhiri lghuryan na mimi ni muonyaji wa yule ambaye aliyevua nguo hichi sasa kama mtume yeye alikuwa kuongoza lakini awaambia vile kwamba ni jambo ni muhimu kama vile ile ambayo akitangazia hapo na kuangua kwa sababu watu hawakuamini mpaka utoke nje kwamba jamani jamani kuna dhambi wewe lakini uko umevua nguo zako au umevua shati na suruali mbaki na kitu kidogo tu lakini ni muradi kwamba wewe umevua nguo halafu anatangaza jambo hili. Kwa mfano wangu mimi ni kama vile mfano ambaye aliyepeleka kama kali rajuli ata qauma, ni mfano kama vile mfano wa mtu aliyeendea watu fakala ya qaumi, akasema inni raaitu ljeisha biainaya, mi bana niliona jeshi kwa macho yangu, inakuja maadui wanakuja, nimeona kwa macho yangu. Wa inni ana nadhiru lghuryan, mimi ni mtu ambaye ni mwonyaji kama yule ambaye anafanyaje, anayevua nguo fannaja, basi jilazimieni na uongofu kuokoka. Faatahu taifatu min qaumihi, wakamtii kundi katika jamaa zake. Faajlazu, wakaokoka wakakimbia kwenda zao. Jeshi linakuja wala wakaona kama tena, kwa sababu ajlaza ina maana vile vile mwanzo usiku au mwisho wa usiku, nategemea itakuja katika sigha gani. Katika hadithi nyingine imekuja man khafa ajlaja, mwenye kuogopa huwa anatoka usiku. Yesu umeiba au watafutwa? Kama mtu fulani bwana watafutwa siku zote, ajipanga ndani asubiria ile usiku saa nane saa nane saa tisa za usiku, akimbia enda zake. Ni kawaida hiyo, kwa sababu kutoka mtaa unaweza kuona kwamba tumemwona kapita hapa, kwa vizia watu wamelala, wewe wafanyaje? Wakimbia. Kwa hiyo ndio faadilaji wakakimbia, wakatoka mwanzo usiku au mwisho wa usiku. Fantalaku ala mahalihim fanajau, wakaenda kwa taratibu wakaokoka. Mahalihim yani mahali, taratibu wakaokoka. Wakazabatu taifatu, kikundi kingine kikazidisha ule uonyaji, wakaukataa, hawakukubali. Faasbahu makanahum, wakawa wametambaukia, wako katika ile sehemu yao. Fasabahahum ljeishi, jeshi litawasomba wao asubuhi, jeshi litawaamkia wao. Sabahahum, wameamka asubuhi, aljeishi limekuja pale nsha. Faahlakahum, litawaangamiza. Wajitahahum, wakawamaliza wote. Ijitaha manake istaasarahum, wakawamaliza wote. Hawakukubali tangazo la yule ambaye aliwatangazia uchi, hawakulikubali. Wakasema nini bwana ukichaa? Fadhalika, basi mfano huo, mithlu man ataani, ni mfano yule ambaye amenitumini. Fattabi ma jitu bihi, akafuata kwa yale ambayo nimekuja nayo. Mfano tunaopiga wale wanaotii, wanamtii na wametoka uchi, kwamba jamani kuna jeshi, wakakimbia wakenda zao, taratibu wakenda zao. Mfano wao ni kama vile mfano wa yule ambaye mwenye kunitii mimi, fattaba ma jitu bihi, akanifuata na yale ambayo niliyokuja nayo. Fa mathalu man asani, na mfano yule ambaye niliyasi, wakadha ma jitu bihi min alhaqi, na wakazidisha yale ambayo nimekuja nayo katika haki. Kwa mfano wao kwa wanaobaki wamekazidisha wale kura zao ni wale ambao wamemtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasa kutoka kwenye kitabu al-itisam bil kitabi wa sunna. Kwa hiyo kuna umuhimu vile vile wa kushikamana na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kitabu cha Allah ni bora watu wakisome wakifahamu, tusiwe tu wajanja wajanja katika kusoma Qur'ani, tukusoma hadithi. Kama hivi ukisoma unafaidika, wallahi unasikia raha, kusoma hadithi za Mtume unasikia raha, kama vile skole, alafu vile vile unafanyia kazi na leo inakuwa ndio haya. Lakini kusoma kelele hivi, watu wamezoea yani nabsharafa kila siku, ni hadhara si kitu gani nini, haya mambo si muhimu sana. Muhimu tu kusoma utamakani kile ambacho kitakusaidia mbele ya Allah tabaraka wataala, utakufanyia kazi. Na kwa bahati nzuri mafundisho tunayofundisha sisi katika hii Sahihi Bukhari yote haya ni sahihi, yote tunayopitia humu ndani ni mambo sahihi. Kwa hiyo kujiburudisha na kujiliwaza baada ya tunapoangalia magazeti sika Bukhari ipitie, wala mtu mwingine Sahihi Bukhari ifanya kuisikia akwambia hadithi hii bwana iko kwenye Sahihul Bukhari. Inavyoitwa hata haja iona nafikiria hii, lakini tu basi nitasikia wako napenda kwamba kwenye Sahihul Bukhari nasema Sahihul Bukhari basi tamaliza. Leo kuna kutizama hadithi wala haimo sana, lakini tu basi bimradi watu waruhisi. Na vile vile kusikia wako anaotajwa, ukisikia kama kuna siku Amiri Muminin, kuna siku na Sufiani Thauri, siku na wale, kuna majina mazuri mazuri napata ndani yake. Vile vile kuwapa watoto wenu majina mazuri haya na kujipa kuni ya uzuri, sijikunia kwa uvyovyo, si ajumba yaka sio gunani hivyowatupele kuni ya uzuri uzuri imetajwa na masarafu nashikamaanazi mambo kama haya ni mazuri mazuri. Msichukue kazele kusoma na mabaya haya atawaepusha nini na mambo mengi, mambo mengi na mambo ya fitna. Vilevile sisi tuna fitna kubwa jamani, sisi tuna fitna kubwa sana. Nadhani kwa haya machache yanajitosheleza, na vile vile wakati umeenda abaki dakika 14 nazo vipindi vyao vilivili kwa pamoja masaa mawili imebaki dakika 14 za maswali. Tusipozitumia kimaswali tutazitumia kwa ajili ya kupumzika. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Anasema swali lake na sita lijibu kwa ufupi wala si kwa urefu sana, kwamba mashehe wengine wametangulia wametoa ufafanuzi zile zile zaidi kwamba tofauti ya Ansari Sunna na Salaf. Kitu kisema Ansari Sunna tunakusudia hizi jamaa ambazo zimeingia jamaa za Ansari Sunna kama ya Sudani na jamaa ya Ansari Sunna ya sio mbalimbali, sio moja wapo ni tano. Pia kuna Ansari Sunna ya Islamu ya ipa Ansari Sunna siko mbili, kuna ya Tanga na Dar es Salaam tofauti na wasimamizi wao tofauti, alafu ya Sudani pia tofauti. Hivyo Sudani maulamaa wamebainisha kwa muda mrefu baada ya ndani yake kuingia wanaharakati na mahizbu na khawariji na wengineo, wakabainisha kasema hii sio hii, hadhihi laisa laisat hii sio bwana, wakatana nao wakabainisha maulamaa wakubwa ukiacha na Ibn Baz na wengineo na Sheikh Fawzan wengineo na Sheikh Abid na wengineo na Sheikh Mukbir, wabainisha watu wake na wakajulikana kama watu hawako katika maslahi ya sawasawa. Na kuna hii ya yetu ya Tanga ife hiki ni chama, na sisi dini yetu haina uchama, na utofauti wake ni kwamba kwa nini tunasema kile ni chama, kwa sababu wale wana wanachama na wana makada na wanampia kama vile Chadema na CCM, yaani CCM na Chadema na wengine. Sasa katika utamu wa kisiasa ni sawa, kwa sababu wao wenyewe na wanasiasa yao wanajua lazima kuwe na wafuasi fulani ambao wanaweza kumchagua kiongozi wao, ni sawa kwa wao. Lakini katika utamu wa dini si sawa. Kwa nini si sawa? Kwa sababu dini haibagui watu, kwamba wewe ukiwa na kadi ni mwenzetu, usikuwa na kadi si mwenzetu, kuma na chama moja tofauti ni kwamba wewe Ansari Sunna sina kadi yako kwa mfukoni namba 560 wewe kufanyika mkutano, wewe unaruhusiwa kuingia. Mimi ambayo sina kadi, hata kama nina digrii mbili za elimu, siruhusiwi kuchangia wala kuingia pale ndani kutoa rai yoyote. kwa hiyo tunawatambua Waislamu kwamba hawa ni wetu na ni wengine si wetu. Waislamu wako hivi, lakini sana tofauti yake ni kwamba yeyote yule ambaye atakayeamini atakayeshikamana na Qur'an na Sunna kwa ufahamu na ufahamu wa wema waliotangulia, basi ni mwenzetu hata watoto wake. Walakin daruri tamuingiza katika sura zetu, na kama wana elimu watatoa msikiti yetu tazungumza tunatuzona, maadamu ni msomi na wana maarifa, huyu hatumwangalii katoka wapi, mwanachama au sijui kitu gani, hatuangalie gari yake. Lakini sisi hapa tulipo Batara hatuwezi kuzungumza katika msikiti ya Ansar kwa sababu huyu si mwenzetu, si mwanachama. Unaelewa? Lakini wapumbavu wapumbavu huko wana harakati harakati, wale watu wasiosoma ambao ni mashehe wa media wale watakaribishwa, kwa sababu hawa hawana matatizo yoyote. Si mnajua mashehe wa media, yaani hawajulikani wapi wamesoma, wao ni mashehe tu basi, ni magazeti ni habari. Lakini ni mtawa hasa wapi wamesoma, hawajulikani wapi wamesoma. Hivi mimi nauliza swali, mimi wanafunzi nikoko hapa, ikiwa mimi nitajifanyia sogoro mwanzo huko, sijui nitachukua nitasoma tena jambo gani na kusia sana sijui na kila kitu, naona kama kwa kutumia hii telefoni nikawa nawafundisha hata kama mimi mwalimu wa sayansi, na kusoma mambo yote nimeokota ukota tu, na kufika pale kaja sana kwa vipi kwa kweli hii jambo la kidogo kila mtu mtazamo kwa huyu ana matatizo, ana kuna vitu fulani hapa anavikosea ni kitana utagundua. Ndio hawa mashaka wengine wanazungumza kweli na ni mafasaha, wanatoa aya, wanatoa hadithi, lakini ukimsikiliza ndio sasa hilo uwezi kutarijua mpaka wewe umesoma, kama vile wewe uwezi kanigundua mimi kama sijui sayansi mpaka pale ikiwa wewe umesoma na una maarifa. Kwa elimu inakwenda kwa daraja na ngazi maalum, unaelewa. Sasa tofauti yetu kuna wao ni kwamba wale wana wanachama, sisi wanachama. Hii jambo lingine ambalo ni kubwa, hawana alwalaa walbaraa, kuchukiana kwa ajili ya Allah, kupendana kwa ajili ya Allah. Katika ulama wa Ansar Sunna kunapatikana makundi yote machafu, ndani yao kuna makhawariji ambao sisi tunawapigana kwa sababu ni watu waovu sana hawa. Achilia dola hii, yani achilia serikali za kupiga vita, sisi pia tunaongozi nao kwa asilimia kubwa, na sisi tunafanya kazi kubwa kuliko wao watu wengine. Sisi tunawalingania kiimani watoke huko, na hawa daawa wao ni daawa peke yake, lakini nguvu hawezitaniki, watajifika tu, lakini baadaye watajitokeza. Tabia ya mahawari ulimwengu ni kote, ambao wanapambana na makawari katika nchi zao, serikali zao, dola ikiwa na nguvu, yaani nchi ikiwa na nguvu, huwa wanavyewe wanajipicha ndani kwa nani, hawadhihiriki. Nchi ikiwa udhaifu kidogo wanadhihirika, lakini ukiwapiga dawa wakiachana na misimamo yao wakirudi huku, huwa wanarudi moja kwa moja wanamalizika. Kwa dawa ni kitu muhimu, popote unapokwenda jaribuni kuwafahamisha watu. Kwa hiyo Ansar Sunna imechukua balaa zote ndani yake. Makhawari, kuna matabliri, kuna watu hawana dini kabisa, wengine yani wakatani hajulikani huyu ni wapi ama ni fulani, yani wako wako tu tani, hatukai kutaja majina ya watu, lakini nawajua wengi wao hawafahamu. Kwa hiyo sisi tofauti yetu ni hiyo kubwa, ambayo ni tofauti ya msingi vile vile, hawana alwalaa walbaraa. Pili, wanawadhimisha watu wa bida, na hili siku zote nalisema mpaka leo Ansar Sunna yataanza na mwadhimisha Ibn Sina, na huyu ni mtu mzindiki safi, wameandika katika mashuhuri yake. Kwani usiandike Ibn Taymiyya na hili ya dini au Ibn Qayyim au Ibn Baz, kwani usiandike na Ansar Sunna unawadhimisha watu wengine na kuwapongeza na kuona kwamba hawa wanajuhudi kubwa katika Uislamu, tunasema kwanza watu wenyewe walikuwa wanahitaji kuslimu kuingia katika Uislamu, halafu baadaye tunaanza juhudi. Kwa hiyo Uislamu kwanza, halafu ndio juhudi. Kwa hiyo tofauti iko kubwa, ama sisi tuko tofauti kabisa na wao katika haya mambo ambayo nimeyataja. Naam, Sheikh, nadhani nimeeleweka kidogo. Tumechoka maelezo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye amekuja kwa watu wote, na ni rahma kwa watu, awahurumia viumbe na kuwafikishia dini Uislamu, lakini wao viumbe wengine hawataki kujihurumia, kwa wanajiangamiza wao kwa wao, wanajiangamiza wao wenyewe. Kama ileo kazi ya manabii imechukuliwa na maduati, maduati kazi yao ni kuwalingania watu, tokeni huko johoni huku, acheni mambo haya, johoni huku. Hawataki kuja. Sasa watu hawa wanajiangamiza wao wenyewe. Kwa hiyo Mtume sala sallam alipokuja, alikuja kufarikisha watu. Kufarikisha watu ni vipi? Kwa maana kufarikisha kati ya Muislamu na kafiri, Muislamu aweze, kafiri awe vipi? Na vile vile amekuja kufarikisha haki, kuipambanua haki na batu, kwamba haki haiwezi kukaa pamoja na wewe na batu. Hiyo ndio kwanza ilikusudia hapa, na ndio maana tukasema hapa tuko kwenye kitabu la itifaqi, kushikamana. Hatuwezi kutashikamana sisi na watu wa batu hata siku moja. Hatuwezi kuwa na jumuiya yetu na watu wa batu mkasema tutafaulu. Hatuwezi kufaulu sisi, lazima tuchuje ndani yake, na hapo kuchuja lazima ukatupanga. Ukatapanga mwanako umefarikisha. Sisi masala tu, hatuwezi kasema lengo letu ni kimoja, kumwondoa kafiri kutokana na makabilia aliyokutanisha, kwa sababu wa manajari mwingine si mwingine. Au kukawa na makawari mtu mmoja kwamba bwana, vitu lengo letu bwana kuchukua hii dola tu peke yake, kwa tuunganee. Mkishaungana baadaye, mkishapata maulizano, nani atachukua, atakuwa rais. Mere mapiga yeye kwa yeye, sio mbaya kwa tatu. Kwa hiyo sasa inaanza huku kuchini, kuwasafisha watu, nani sana kwa ni sana sana, na kuwalea watu katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hizo aya hazina mgongano na aya nyingine ile ya kuongezea, nasema watakum bihadillahi jamia wa tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah kwa pamoja, wala msifarikiane, wala msifarikiane. Na Mtume anafarikisha watu kwa maana kwamba haki na batili hazikai pamoja. Kwa yeye amekuja kufarikisha kati ya haki na batili, akikashikamana na haki huyo ni mzazi, akikiacha haki huyo kitu zake, akikashikamana na Uislamu huyo ni Muislamu, akikashikamana na Uislamu huyo itakuwa si Muislamu. unakuwa ukisoma kabisa au soma kile ambacho kimeandikwa moja kwa moja. Nasema kama kusoma kufundisha au kusoma vitabu ambavyo mtu tafadhalisha, sabi ndo kama hivi. Nasema mtaja huku maanake sada kwa limekosea, lakini kwa ufupi ni haifai kusoma katika vitabu ambavyo kwa watu ambao wamepinda wametahadharisha na wanachuoni kwamba watu hawa hawafai, hawafai kusikilizwa, hawafai kusoma vitabu vyao, kwa sababu kuna madhara makubwa ndani yake, na madhara yenyewe utakuwa na fikra zao na utawapenda, na ukishawapenda basi utakuwa unafanya taasubu na watu hawa, na hilo itakupelekea tabaka. Kwa hiyo haifai kusoma vitabu vya watu ambao wametahadharisha. Hata kwa mfano wako kama Yahya al-Hajuri, wametahadharisha na maulamaa, wala kuja kunaja naye wala wamemsikii siku hizi isipokuwa na shirhilatun qalilun, watu wachache ndio ambao wamesikia Hajuri ali kashakotea katika ramani ya dunia, hayuko wale kwa ramani ya akhera, lakini ya dunia huku hayuko tena. Kwa sisa kuna janaa na vitabu viko vizi kanibaka vitabu vyake, na vitabu vingine vizuri vizuri vimetunga na watu wamekuwa maulamaa kabla ya Hajuri hajazaliwa. Sio yeye atalo baki kwa mtu hajazaliwa. Maswali nini? Basi muda kwa mafisha kwa mafisha kwa mwishini na mwishini na mwishini na mwishini misikiti mingine wala haitaji mambo kama haya. Inawezekana kwamba fedha hizi akakaa nazo imamu kama sulia msikiti, basi fedha zake hizi fedha zitampa yeye, sababu yeye tumemwamini kuweka msikitini. Sasa mpaka mtu kwa imamu anaweza kufanyaje? Taamilie imamu akuaminika aweke msikitini, atafutwe mtu mwadilifu ambaye ana akhlaki nzuri na ni imamu, apewe madaraka ya kushika pesa. Na kuna mambo sio ujenzi kitu gani, atatagua baadhi ya watu kwamba wewe una fidra katika jambo hili, una uzoefu, umejenga nyumba tano na kadha kadha, katika umili wako wale kalisimamia ile jambo na msikiti utajenga. Kuna ugumu ugumu utajikatisa au maelezo. Na kama ni shura unaita shura siku zote na kwa niwani wa umbili wako msikini, lakini utakuta kuna wazee wengine wala wasoma, lakini kama mimi ni muumini pale msikini, yani ni katibu sasa, kwa hivyo katibu leo si muumini pale msikini. Kwa wale watu ambao ni umbili wako pale msikini, utakuta utafanya shura leo msikini, kuna jambo hili, kuna kaza kaza kaza, utafanya nini? Shura ikimalizika pale jambo limeisha pale pale, halafu kwa sababu wao wamebadilika, unaona wale wenye salafu wenye ubora uzuri wenye maarifa unakuwa karibu nao, mtu akitawirika kesho na nyeka pembeni, hiyo ndiyo itakuwa nzuri zaidi. Lakini mtu akaogana pale msikitini, bwana huwezi kumtoa mimba, hayo hevu, yani iko ovyovyo. Hayo ni madhara yake, unaona, hayo ni madhara yake. Kwa hiyo watu hawaaminii moja kwa moja, isipokuwa imamu, kwa sababu tumemchagua na anatizamwa na watu wengi, anakuwa na majukumu ambayo yanahusika. Jamani, waumini anahitaji tu kujitahidi msikitini, kutoka hali ya msikiti iko hivi kama kama kama kama, basi watu wanafanya hivi, basi ukani utaratibu uko wazi. Aisha, jazakumullahu khairan.